آج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، مستیوں بے خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، مستیوں بے خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، مولا تو خیرات دے دے، خال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، برا ہے تیری رحمت کا بس عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا جگمگاتی رہے قبر عطار اے رحیم اور ستار غفار جگمگاتی رہے قبر ابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے تا ابد فضل و رحم و عطا کی لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول کی جہاں دیگر برکتیں اور خصوصیات ہیں انہی میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کثیر تعداد میں ایسے ہیں جو رمضان شریف کے علاوہ بھی نفل روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں. یہ امیر اہل سنت کی ترغیب ہے اور امیر اہل سنت کو روزوں سے بڑا پیار ہے, اور کیوں نہ ہو کہ امیر اہل سنت عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور جو عاشق ہوتا ہے اسے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے. نہ صرف ان اداؤں پر وہ خود عمل کرتا ہے بلکہ ان اداؤں کو, ان سنتوں کو عام کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. امیر اہل سنت خود بھی روزہ کثرت سے رکھتے ہیں اور اپنے متوسلین, اپنے چاہنے والوں, دعوت اسلامی والوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں. اور شعبان المعظم کا پیارا پیارا مہینہ ہے, اس کے آخری ایام گزر رہے ہیں, اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. یہ روزوں کا مہینہ ہے, ہمارے آقا کا مہینہ ہے. تو الحمدللہ کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو بھی روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پیر شریف کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے, اور انہی عاشقان رسول کے درمیان دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے. چونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, اور کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, بلکہ دنیا جہان میں مدنی مراکز میں, جامعات المدینہ میں اہتمام کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کے روزوں کو قبول فرمائے, اور ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت یعنی پیر شریف کو روزہ رکھنے کی سعادت مرحمت فرمائے, آمین. درود شریف کی فضیلت سماعت فرمائیے. چنانچہ سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے, میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں, گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین, گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین, گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین, مہنگے ہوں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اے عاشقان رسول, اے مدنی چینل کے ناظرین, جھوم جائیے, ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے, اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. اس ماہ مبارک کا ہر دن اور ہر رات اپنے اندر بے شمار برکتیں سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ مبارک کا خوب فیضان لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, ارے کھل اٹھے مرجھائے دل, کھل اٹھے مرجھائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان. ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہیں برکتیں, ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہیں برکتیں, ماہ رمضان رحمتوں, ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے, آمد رمضان آمد رمضان ہے, آمد رمضان. یا خدا ہم معصیوں پر یہ تیرا احسان ہو, ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں رمضان ملتا بھی ہے یا نہیں، زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں. ہم رب سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے، اگرچہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی. جس طرح رمضان گزارنا چاہیے ہم نے رمضان نیکیوں میں عبادتوں میں نہیں گزارا، لیکن اے پیارے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، دعائے افطار کا اجتماع ہے. اے اللہ روزہ داروں کا واسطہ، میرے آقا کے اس مہینے کا واسطہ، اے اللہ ہمیں جیتے جی ایک بار پھر رمضان کی نعمت عطا فرما دے، اور اس رمضان کا ادب و احترام بھی نصیب فرما، اور اس رمضان میں اے اللہ تیری خوب عبادت کرنے کی بھی سعادت عطا فرما. یا خدا ہم معصیوں پر یہ تیرا احسان ہو، یا خدا ہم آسیوں پر یہ تیرا احسان ہو، یا خدا ہم آسیوں پر یہ تیرا احسان ہو. زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو ماہ رمضان ہو. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، فیضان ماہ رمضان انشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن اقیم جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، اے لوگوں بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے یعنی رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو نوافل کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے. تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اور اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا. جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرے. تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے. آپ نے دو تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو، پھر تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس ماہ مبارک کو فضول نہ گزارے، جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اگر چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے کرو، اور جب تک اندھیرا یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو. تو اے عاشقان رمضان، سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ غفران کی اہمیت و فضیلت سے کس قدر واقف تھے، اور اس نور بار مہینے سے کیسی والہانہ عقیدت و محبت کرتے تھے کہ جیسے ہی یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی. آپ آمد رمضان پر نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا ذوق و شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی اس مقدس مہینے میں اخلاص کے ساتھ کثرت سے نفل عبادت کی ترغیب دلاتے، اور آمد رمضان کے پر نور موقع پر چراغہ کے ذریعے مساجد کو روشن کرنا بھی آپ کے مبارک معمولات میں شامل تھا. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رمضان المبارک کی پہلی رات فرسٹ نائٹ باہر نکلے تو دیکھا کہ مساجد پر کندیلیں چمک رہی ہیں اور لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، نور اللہ لعمر فی قبری ہی کما نورا مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ویسا ہی منور کر دے جیسے آپ نے رمضان المبارک میں مساجد کو قرآن سے منور کیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، وہ پیارا پیارا مہینہ کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہ پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے، بس 3 یا 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا ادب و احترام بھی نصیب فرمائے، جیتے جی ہمیں یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس مہینے میں کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تو پورے ماہ رمضان کا، پورے 30 دن کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، نہ صرف یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ دنیا جہان میں، دنیا بھر میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ بھی، لوگ اس کو نیکیوں کا سیزن نہیں سمجھتے، اس کو نوٹوں کا سیزن سمجھتے ہیں کہ یار یہ نوٹیں کمانے کا، خوب مال کمانے کا یہ سیزن ہے۔ ارے نہیں نہیں، اے عاشقان رمضان، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، یہ آخرت بنانے کا سیزن ہے، اس کو گزاریے۔ سارا سال کماتے ہیں ہم، سارا سال بزنس کرتے ہیں، اس مہینے میں تو خاص کر کے نیکیاں کمانی ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا، نیت کر لیں، اگر پکی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ اگر نیت ہو تو اظہار کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اعتکاف کی بھی سعادت پائیں گے، جس سے ہو سکا 30 دن کا اعتکاف کرے، وگرنہ 10 دن کا اعتکاف کرے۔ عاشقان رسول جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کی خدمت کرے، روزہ افطار کرائے، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو صحابہ کرام تو شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اپنی زکات نکال دیتے تھے، جن سے قرض لینا ہوتا تھا لے لیتے تھے، جن کو دینا ہوتا تھا دے دیتے تھے، اور اس میں سے بعض حضرات رمضان کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو امیر اہل سنت الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، روزانہ مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ، اور تراویح کی نماز کے بعد بھی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا۔ تو آپ جو مدنی چینل کے ذریعے مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی برکتیں پا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا فیضان لوٹنے کی خوب سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إله العالمين يا رب العالمين، مولاي كريم تیرے کرم سے شعبان کا مہینہ ملا، یہ اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کا مہینہ ہے، مگر اے اللہ ہم پشے ماں ہی رہے، ہم گناہوں پر جیسی شرمندگی ہمیں حاصل ہونی چاہیے ہم وہ حاصل نہ کر سکے، ہمارا دل اے اللہ گناہ کر کر کے اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنا کالا ہو چکا ہے، کہ ہمیں رونا بھی نہیں آتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ اے مالک و مولا، ایک تو گناہوں پر اصرار ہے، گناہوں کی کثرت ہے، اور گناہوں پر جیسی شرمندگی ہونی چاہیے وہ ہمیں میسر نہیں۔ اے مالک و مولا، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تیرے محبوب کے اس پسندیدہ مہینے کا واسطہ ہمیں گناہوں سے ستھرا کر دے، ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ رمضان المبارک یا اللہ، یہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ آنے والا ہے۔ اے اللہ، اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ مولا، ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، آقا کی، ساری امت کی مغفرت فرما۔ کئی عاشقان رسول ہمارے ساتھ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی، اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے دنیا جہان میں کہاں کہاں ہمارے ساتھ شامل دعا ہوں گے۔ اے اللہ، تو سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ الہ العالمین، سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، محبوب کا عاشق زار بنا دے۔ الہ العالمین، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، کئی اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، یا اللہ، بیمار بھی آئے ہوں گے، ان کے نمائندے بھی آئے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین میں کتنے بیمار ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ یا اللہ، تو سب پر کرم فرماتا ہے، حقیقی معنوں میں شفا دینے والا تو ہی ہے، تو چاہتا ہے تو ہی مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ اے شافی الامراض، یا شافی الامراض، تیرے بیمار بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں، شفا کی بھیک چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ الہ العالمین، ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما۔ جو اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، مولا انہیں اچھے اسلامی رشتے عطا فرما۔ جو بیجا مقدموں میں گھرے ہیں، انہیں خلاصیاں عطا فرما۔ جو مقروض ہیں، انہیں قرضوں کے بوجھ سے آزادی عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ امیر اہل سنت اور ان کی آل کی تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین، ہماری دعوت اسلامی کی شورا اور تمام دعوت اسلامی کے ذمہ داران پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین، مولا کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ یا رب محمد، میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت، عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، یا رب یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین بجاہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یا ہے میرے گھر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، بنا مجھ کو مولا، تجھ کو شابان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو شابان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں، نہایت گناہ گار غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، روح پر ظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے سبب ہے خدا حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا ہے مولا نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کر ایسی عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا سگے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مسلمان